Esports del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del nostre programa Esports al dia. Aquest espai que, com sabeu, cada dia aquesta emissora Ràdio Mollet del Vallès dedica a parlar del món esportiu a la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa i que avui som en Dani Padilla als controls tècnics i qui us està parlant, Norma Vidal. Molt bona tarda i benvinguts un dia més al nostre espai. Avui és dilluns 1 de desembre, inici d'aquest mes i inici també de l'època nadalenca. Una època de l'any que té moltes coses bones, però també en té de dolentes. I és que amb l'arribada del Nadal la competició s'atura i això des del punt de vista esportiu és negatiu, és clar. Però deixem de banda el Nadal i encetem el nostre espai d'avui, que com cada dilluns dediquem a parlar de com els ha anat el cap de setmana els equips de futbol i hoquei de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Per això, avui dilluns, dedicarem els nostres minuts a parlar una mica dels nois dels equips de futbol de Mollet del Vallès, de futbol camp i de futbol sala, i sabrem com han anat aquests partits, quins resultats han obtingut i quin és l'estat dels equips a la taula classificatòria. A més, també hi haurà espai per parlar d'altres qüestions, com per exemple de l'equip d'hoquei de la nostra ciutat, el Mollet Hoquei Club, que, com sabeu, està passant una etapa una mica complicada. De totes aquestes qüestions, doncs, i de moltes altres, com sempre, en parlem en aquests 15 minuts que dediquem cada dia a parlar de l'esport de la nostra ciutat. Serem amb vosaltres fins 7:45. Comencem. Cada dilluns encetem el nostre programa parlant de futbol i, com no pot ser d'una altra manera, doncs primer de tot parlem d'aquest equip de la nostra ciutat, el Mollet Unió Esportiva Club de Futbol. En parlem per explicar-vos com estan les coses per als nois de la nostra ciutat, els nois que entrenen Xavi Curri, com sabeu. I és que aquesta setmana doncs tenim força bones notícies, perquè en el seu darrer partit els de la nostra ciutat van aconseguir imposar-se per un 0-2 contra el Lloret i d'aquesta manera doncs es col·loquen en tercera posició amb 24 punts empatats amb el Ripollet, que és el segon classificat d'aquest grup de preferent. D'aquesta manera, doncs, és un molt bon resultat per al Tamollet, que es troben doncs en aquesta zona que podria possibilitar-los l'ascens de categoria. En aquest sentit, també us expliquem que el rival contra el que jugaven els de la nostra ciutat aquest cap de setmana és un equip de la part baixa de la taula classificatòria, que aquesta jornada ocupa la 17a plaça amb només 9 punts acumulats. En aquest partit que van disputar els de Mollet van començar una mica fluixos i en els 10 primers minuts doncs no van tenir gaires ocasions, però a mesura que van anar passant els minuts i sobretot durant la segona meitat del joc, doncs els de Xavi Curri van sortir molt més encertats i van començar amb jugades d'estratègia a apropar-se a la porteria rival. Amb el partit dominat pels visitants, els molletans, el primer gol va arribar després d'una bona jugada personal de José Manuel, que va aconseguir marcar des de la frontal de l'àrea al minut 62. I a 10 minuts del final, Macedo va fer la sentència amb un xut des de mig camp. Un minut més tard, Garró va ser expulsat i va deixar sense cap opció els nois de Lloret de Mar. El Mollet s'enfronta la propera jornada contra un altre rival, evidentment, que en aquest cas, aquesta setmana vinent, serà el Vilassar de Dalt. Veurem, doncs, què és el que fa aquest equip de la nostra ciutat, però de moment ja us avancem que el Vilassar és un conjunt de la part mitja de la taula que ocupa la 8a plaça i acumula un total de 18 punts aquesta jornada. I seguim amb més futbol, però ara parlem de l'altre equip de la nostra ciutat, la Molletense. En parlem perquè hem de comentar el seu darrer partit, que jugava contra el Pomar, el 7è classificat, i us diem que la Molletense es va aconseguir imposar contra aquest equip per un 1-4 al marcador. Tot i això, el partit doncs, va quedar suspès al minut 78 per contínues agressions verbals i físiques a l'àrbitre. I és que durant el partit doncs, va haver diferents episodis de tensió que van fer que els aficionats doncs, estiguessin una mica en contra de les actituds de l'àrbitre i també doncs, en part els jugadors dels dos conjunts. Finalment doncs, el partit va acabar als 78 minuts, com us dèiem, i ara resta pendent de veure què és el que passarà. I tot i així, doncs, ja us diem que la Molletense va aconseguir imposar-se per un 1-4, molt important, i amb aquest resultat els nois de la nostra ciutat aquesta setmana ocupen la 13a posició amb 12 punts acumulats i pendents del que passi en aquests minuts de partit que encara doncs, falten per jugar. I si us dèiem que el partit de la Molletense no va poder acabar-se, doncs també us informem que la Unió Esportiva Lourdes es va quedar amb només 6 jugadors al camp per 5 expulsions i tampoc va poder acabar el derbi Vallèsà que jugava contra el Santa Eulàlia. El partit va ser molt polèmic al Municipal d'Esports de Santa Eulàlia i el que va començar com una demostració de bon futbol i motivació al terreny de joc va convertir-se en un recital de targetes que va provocar a escassos 10 minuts del final la suspensió del partit, com us dèiem. Al minut 3 de la primera part, la Unió Esportiva Lourdes es va avançar en el marcador, però ràpidament doncs, els de Santa Eulàlia, al minut 24, van empatar el partit i poc després el capità Marc Camps va capgirar el resultat. A la segona part, el Santa Eulàlia va cometre massa errades i va baixar la guàrdia en defensa. Gràcies a això, va arribar el gol de l'empat de la Unió Esportiva Lourdes, que va ser obra d'Ortega. Després d'això va haver equilibri al marcador, tot i la inferioritat numèrica de la Unió Esportiva Lourdes, que va patir diverses expulsions, la de Sardà i Lázaro en primer lloc, i al minut 80 es va doncs, precipitar la polèmica. L'àrbitre va assenyalar penal a favor del Santa Eulàlia i Prima es va encarregar de llançar-lo, però el va fallar. Aleshores l'àrbitre, argumentant que el porter s'havia mogut abans d'hora, el va fer repetir i això va aixecar les ires de nombrosos jugadors molletans, tres dels quals, segons l'acte, van acabar expulsats per insultar l'àrbitre i per empantar-lo. Amb només 6 jugadors de la Unió Esportiva Lourdes damunt el terreny de joc, l'àrbitre va haver de suspendre el partit i el resultat va quedar pendent del comitè de competició. Així doncs, aquesta jornada, com us dèiem, ha estat polèmica per als dos equips, la Molletense i la Unió Esportiva Lourdes, aquests dos equips de Mollet del Vallès que doncs, van patir aquestes expulsions i van patir aquests partits en els que doncs, les discrepàncies amb el col·legiat van fer que finalment s'acabessin suspenent per una raó o per una altra. I després d'aquest resultat, doncs, la Unió Esportiva Lourdes, que com sabeu juga a segona categoria, al grup 9, doncs aquesta setmana es troba ocupant la 14a plaça amb 13 punts acumulats a la taula classificatòria. I deixem de banda el futbol i passem a parlar d'hoquei i passem a parlar de com estan les coses a Primera Nacional Catalana, aquesta categoria on juguen els nois de la nostra ciutat, el Mollet Hoquei Club, que aquesta setmana per fi ho ha aconseguit i s'ha imposat al Ripoll Hoquei Club amb un partit que va acabar amb el resultat de 3-1 al marcador. Amb aquest resultat, els molletans sumen la primera victòria d'aquesta temporada i aconsegueixen els seus primers 3 punts, de manera que, tot i que ocupen la darrera posició a la taula classificada, classificatòria, doncs agafen una mica d'aire després d'aquest canvi d'entrenador que, com us dèiem, doncs es va produir fa un parell de setmanes i que a partir d'ara doncs el conjunt està liderat per en Marc Humalat, ja us ho vam explicar. D'aquesta manera i després de 9 jornades, el Mollet Hockey Club aconsegueixen la primera victòria d'aquesta temporada, que com dèiem és molt important, i que ho fan sota la direcció d'aquest nou entrenador, d'aquest nou tècnic, en Marc Humalat, que va aconseguir el seu primer triomf des de la banqueta i ho va fent en el seu segon partit com a responsable d'aquest equip. Els molletans van fer un partit molt seriós en defensa i amb una molt bona actitud. Al minut 10, el visitant Joan va marcar per tot l'escaire de la porteria defensada per Moll, i 8 minuts després Joan va desviar un xut de Raúl Castillo i va anotar el 0-2 al marcador. Els molletans van estar molt bé a la pista i el seu porter Jaume Saúm va fer una molt bona actuació. Amb aquest resultat es va arribar al descans, però al segon temps el Ripoll va escurçar diferències amb un gol de penal d'Urri a només 12 minuts de la botzina final. El Ripoll va jugar molt fort i ho va intentar tot per aconseguir el gol de l'empat, però Raúl Castillo, a 3 minuts del final, va sentenciar una jugada individual i va aconseguir doncs driblar el porter. Després d'aquesta primera victòria de la temporada, com us dèiem, el Mollet Hockey Club doncs treu una mica el pes de sobre que tenia i prepara ja la propera jornada a veure què és el que passa. Aquest resultat, com dèiem, va ser 2-3 al marcador, i des d'aquí doncs moltes felicitats i molta sort de cara a les properes jornades per als nois de Marc Humalat. Fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui, dilluns 1 de desembre. Esperem que acabeu de passar un feliç dia, el que queda, vaja, perquè ja falta poc perquè acabi aquest dia, i que doncs vagi molt bé. Ens tornem a trobar demà dimarts a la mateixa hora de sempre, aquí a 2:15 a Ràdio Mollet del Vallès. Fins demà. Esports del dia.